NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Duizenden jongeren zijn bij een actie tegen cybercrime in de val gelokt. En het allergrootste passagiersvliegtuig ter wereld wordt binnenkort niet meer gemaakt. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Airbus stopt met de productie van de A380. Luchtvaartmaatschappij Emirates koopt minder van de megavliegtuigen dan gepland. En daarom is de productie niet meer rendabel. De A380 was het antwoord van Airbus op het grote succes van de Boeing 747. Maar luchtvaartmaatschappijen bleken in de praktijk de voorkeur te geven aan kleinere toestellen. Veel luchthavens, waaronder ook Schiphol, moesten aanpassingen doen om het dubbeldekstoestel van Airbus te kunnen ontvangen. Nederlandse kankerpatiënten hebben in 2016 chemotherapie gekregen waarvan niet duidelijk was of de grondstoffen wel werkten. Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla. De grondstoffen kwamen uit een fabriek in China die door de Europese inspectiediensten was afgekeurd omdat er risico was op vervuiling van medicijnen. De Nederlandse inspectie haalde de grondstoffen uit de handel toen duidelijk was waar ze vandaan kwamen. Maar volgens Zembla werden twee grondstoffen voor chemotherapie niet verboden omdat er geen andere leverancier voorhanden was. Het is niet duidelijk hoeveel mensen de medicijnen hebben gebruikt. Bijna 10.000 jongeren zijn de afgelopen dagen verleid tot het plegen van een cybercrime in een bewustwordingscampagne van de politie. Ze werden door een vlogster, een gameplatform en de site scholieren.com aangespoord om onder meer Instagram-accounts te hacken. Toen ze op de link klikten waarmee ze dachten de hack te kunnen uitvoeren, kwamen ze terecht op een website van de politie. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het aantal ingeënte kinderen. De afgelopen jaren is de vaccinatiegraad gedaald tot zo'n 92%, terwijl het minimaal 95% moet zijn. Verschillende partijen dienen daarom vandaag voorstellen in om ouders aan te sporen hun kinderen in te laten enten. De ChristenUnie denkt dat een gesprek met de huisarts de twijfelaars over de streep kan trekken. De SP wil een harde overheidscampagne met beelden van kinderen met polio of de mazelen. En D66 denkt dat de oplossing ligt bij kinderdagverblijven die niet ingeënte kinderen kunnen weigeren. Oud-voetballer Yassine Abdellaoui zegt dat de kogels waarmee hij vorige week werd neergeschoten waren bedoeld voor zijn zwager. Abdellaoui werd een week geleden in Amsterdam in zijn been geschoten. Hij verklaarde een paar dagen later al via zijn advocaat dat de mislukte liquidatie een vergissing moest zijn. Tegen 1 vandaag zegt de oud-voetballer nu dat hij moet zijn aangezien voor de man van zijn zus. Abdellaoui zegt niet te weten waarom zijn zwager het doelwit was. De politie sluit niet uit dat het inderdaad een vergissing was, maar zegt dat het te vroeg is om nu conclusies te trekken. En in de Utrechtse wijk Oog in Al hebben plofkrakers vannacht een geldautomaat opgeblazen. Bewoners werden om 3:30 gewekt door 2 explosies. En de gevel waarin de geldautomaat zat is volledig ontzet en de pinautomaat is eruit geslingerd. Het dakterras boven de geldautomaat is instabiel en uit voorzorg werden een paar huizen ontruimd omdat niet duidelijk was of er explosieven waren achtergebleven. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt. Het weer, vandaag trekken sluierwolken over, maar de zon komt daar goed doorheen. Het blijft overal droog en het wordt 10 tot 13 graden. Morgen nog zonniger en hier en daar zelfs 16 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De files beginnen nu eindelijk wat meer op te lossen, ook bij Den Haag en bij Rotterdam. Er staat nog bij elkaar 300 kilometer. De meeste van die files leveren 10 minuten tot een kwartier vertraging op. De uitzonderingen zijn de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen afritten Rijssen en Lochem 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met vastgelopen remmen. De rechte rijstrook is dicht. Het ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daardoor nog steeds vertraging tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelof Arendsveen. Ongeveer een 30 minuten extra reistijd. Er ligt nogal wat glas op de weg na een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Waterberg 50 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En er was een ongeluk op de A58 tot slot van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Westen en Moergestel nog 6 kilometer. Een 30 minuten vertraging, maar alle rijstroken zijn daar weer open. Ondernemen, dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie met de Autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof, beweegt ondernemers. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met 1 druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. De Autopas van MKB Brandstof. Onmisbaar voor iedere ondernemer, voor tanken, carwash en parkeren. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Heldere teksten voor uw organisatie. Klinkende Taal, een product van Lo van Eck. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:07 is het. Stiekem op een Instagram-account van iemand anders inloggen of een DDoS-aanval plegen op de site van je school. Bijna 10.000 jongeren vonden dat wel een leuk idee. Ze klikten de afgelopen dagen op linkjes waarmee ze dachten hacks te kunnen uitvoeren. Maar dat bleek uiteindelijk een campagne van de politie te zijn, want ze kwamen terecht op een site van de politie met daarop een waarschuwing. Floor Jansen is bij de politie de expert op het gebied van cybercrime en jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u dat gedaan? Nou, we hebben voor deze campagne samengewerkt met sloggers van scholieren.com, IGN, Gameplatform en Marije Zuurveld. En deze vloggers leggen uit in filmpjes hoe je bepaalde vormen van cybercrime kan plegen. Zoals bijvoorbeeld je beste vriend hacken, gamegeld stelen of een DDoS-aanval plegen om je tentamen uit te stellen. En in die filmpjes wordt weer verwezen naar een site die ze kunnen bekijken, waarop dan meer informatie zou staan over hoe je dat doet. En zoals je al zei, inderdaad, 10.000 jongeren zijn naar deze website gegaan. En zij verwachten daar eigenlijk dus instructies over hoe je cybercrime kan plegen. Maar ze kregen vervolgens een filmpje te zien waarop wordt uitgelegd dat wat ze zouden gaan doen strafbaar is. Ja. En wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn. U hebt eigenlijk die jongeren een beetje in de val gelokt. Laten we even die Marije Zuurveld, dat is een vlogster. Dat zullen veel mensen misschien niet weten, maar die maakt dus voortdurend vlogs, populair bij jongeren. Laten we even luisteren. Dus die jongeren gaan dan naar zo'n filmpje van die Marije. Die legt dan uit van, nou jongens, ik heb een paar leuke tips. Zij gaan dat in de praktijk brengen, die jongeren. En dan horen ze dit. Oké, jij hebt net de Instagram-foto gezien waarin ik vertelde dat jij kon inloggen op de Instagram van jouw vrienden of vriendinnen. Mocht je dit nou ook willen proberen en heb je enthousiast op die link geklikt? Pas dan op, want je bent één klik verwijderd van een cybercrime. Wist je trouwens dat het hacken en inloggen op iemands anders social media strafbaar is? En dat je door zo'n prank op social media zelfs een boete kan krijgen, gearresteerd kan worden of zelfs een strafblad kan krijgen? Nou, dat klinkt lekker stevig en fel. Weten die jongeren eigenlijk wel dat dat strafbaar is als ze zoiets doen? Nee, heel veel jongeren weten dat dus niet. Dat is ook de belangrijkste reden voor deze campagne. We hebben ook die jongeren een aantal vragen voorgelegd na het filmpje. En hieruit bleek dat 38% van de jongeren geen idee had dat wat ze mogelijk zouden gaan doen ook strafbaar was. Het is gewoon geen lolletje. Nee, niet. Het is geen lolletje voor de slachtoffers, maar voor de daders is het natuurlijk ook uiteindelijk niet handig. Het heeft gevolgen voor degene die het plegen. U zegt van, we hebben zo'n enquête voorgelegd. Wat waren de reacties? Hoe reageerden zij op deze campagne? Zij gaven dus aan dat veel mensen wisten niet dat het strafbaar was. Mensen gaven ook aan dat het ze aan het denken heeft gezet, meer dan de helft. En dat ze hierdoor ook hun gedrag wel zouden gaan veranderen. Want? Ja, het zijn gesloten vragen geweest. Dus ze konden aangeven of ze hun gedrag zouden veranderen of niet. Er was geen ruimte om aan te geven waarom. Maar wij denken dat het te maken heeft met het feit dat er dus gewoon heel erg weinig bekend is hierover. Oh. Het onderwerp plegen van cybercrime is eigenlijk helemaal geen gesprek, vaak op school of met je ouders. Dus het is eigenlijk een beetje een blinde vlek in de opvoeding van jongeren. Ja. Nee, want kijk, we horen daar natuurlijk in het groot wel verhalen over. DDoS-aanvallen, grote instanties, bedrijven en zo krijgen daarmee te maken. Maar het gebeurt dus ook in het klein om gewoon bij iemand wat geld af te troggelen of inderdaad punten uit Fortnite te scoren. Ja, exact. Jongeren grijpen heel makkelijk naar het middel DDoS om elkaar offline te gooien als ze samen aan het gamen zijn. Het is eigenlijk een veel te laagdrempelige vorm van criminaliteit geworden. Wat gaat u nog meer doen om de jongeren hierover voor te lichten? Er volgt nog een tweede campagne in de tweede helft van het jaar. En vanavond tussen 7:15 hebben we een live chat met mijzelf en een collega van een cybercrime team. En jongeren kunnen op Instagram dan met ons chatten en al hun vragen stellen over cybercrime. Via het Instagram-account Vraag het de politie staat hier. Dus daar kan je dan terecht als je meer vragen hebt over dit onderwerp. Dank voor uitleg, Floor Jansen van de politie. Vandaag extra die power of love. Huey Lewis en de nieuws op Valentijnsdag 2019. Het is nu... Wat zie je te lachen? Niks. Ik voel het echt gewoon helemaal van teen tot kruin gewoon. Ik ben blij dat je hem voelt. 9:15. De kritiek van Jan Publiek. De Belgische prins Laurent sprak gisteravond voor het eerst op tv over zijn mislukte project in Libië, waar hij de woestijn wilde bebossen. We lieten er een stukje van horen en Marieke vond dat wat snel gaan. De woestijn bebossen, dat klinkt bizar, schrijft zij. Wat was hij eigenlijk precies van plan? Ja. Hij was al jaren bezig met duurzaamheidsprojecten in Afrika en hij wilde dus in Libië bomen planten om woestijnvorming tegen te gaan. En die bomen zouden dan ook zorgen voor waterhuishouding, veevoer en brandhout. Dat was het idee, althans. Ja. Maar het ging dus niet door. Ik wou zeggen, want de laatste keer dat ik beelden zag van die woestijn stonden er heel weinig bomen. Ja. Kaya van den Dikkenberg verspreidt vandaag op Valentijnsdag briefjes over pesten die vermomd zijn als liefdesbrieven. We hadden haar vanochtend even aan de telefoon, maar dat ging niet helemaal goed. Ik kan die van mij er wel bij pakken, dat is misschien het handigste, denk ik. Wat jij wil. Ja, het punt was... Ik had haar namelijk gevraagd, kun je iets voorlezen uit zo'n brief? Dus dat wilden zij gaan doen. Kijk, vroeger hadden wij dat dan op papier natuurlijk. En dan lees je iets voor, pak je een stuk papier erbij. Maar zij, de jeugd van tegenwoordig, heeft dat natuurlijk gewoon allemaal in de telefoon staan. Kijk maar naar die rappers, die lezen ook alles voor uit hun telefoon. Dat deed zij ook. Maar dat was ook de telefoon waarmee we natuurlijk verbinding hadden in de uitzending. Dus ze drukte zichzelf eigenlijk weg. Ja. Dat was het verhaal. Dat was jammer. Maar uiteindelijk kwam ze weer terug en hebben we het gesprek toch af kunnen maken. Ja. Dan ging het een half uur geleden eventjes over cougars. Dat zijn vrouwen die... jij moet steeds lachen als ik dat zeg. Cougars. Cougars. Dat zijn vrouwen met een veel jongere man. Of die op zoek zijn naar veel jongere mannen. Daar zijn er weinig van in Nederland, blijkt. En Henriette die wil weten waar die term cougar vandaan komt. Want Henriette had vandaag nog niks gehad van Valentijn natuurlijk. Die dacht, nou, ik hoor hier een mogelijkheid. Ja. Maar die theorie dus, waar dat vandaan komt, die term... er zijn verschillende ideeën over. De meest voorkomende uitleg is dat de oorsprong in Canada ligt... want daar werd eind jaren 90 een datingsite opgericht... met de naam cougardate.com... voor oudere vrouwen die een jonge man zochten. En een van de oprichters die noemde het zo... omdat ze van haar neefje te horen had gekregen... dat ze wel een cougar leek, een puma dus... die op jacht was naar weerloze prooien. Dus daar zou het vandaan komen. Jean-Paul, wil je er nog over vertellen? Nee, er is hier iemand die wil ook graag weten of er een site is voor oude vieze mannetjes. Ja. Zal ik hem straks even mee helpen? Dat klinkt ook een beetje vies trouwens. Dat neem ik terug. Jean-Paul, die vond het nummer dat jij om 6:30 draaide heel erg leuk. Was ook een Valentijnsliedje trouwens, hè? Ja. Hij kan het alleen niet op Spotify vinden. Het was gloednieuw eigenlijk. Julian Velar en Brooke Van Poppelen. Zij is een comedian, hij is een zanger en liedjeschrijver uit New York. En het liedje heet Hit You In Your Hotspot. Goed. Dan nog heel even terug naar het begin van de uitzending om 6:00 vanochtend. Ik haal steeds 1 april en Valentijnsdag door elkaar. Ja, Oriental Beat die moest daarom lachen. En die haalt ook nog een grapje van iemand anders aan op Twitter. Die vraagt zich voor haar kaartje af... of je klootzak eigenlijk met aan elkaar schrijft of niet. En? Ja, natuurlijk. Ja. Oké, blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Jolanda, genoeg problemen vanochtend. Ja, die hadden we volop. Vooral tussen Den Haag en Amsterdam en ook bij Rotterdam. Nu een aardig probleem toch nog bij Arnhem op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Bij een ongeluk is daar veel glas op de weg terechtgekomen. 2 rijstroken zijn er dicht. Tussen Duiven en Knopend Waterberg 6 kilometer met ruim een uur vertraging. En daardoor is verkeer ook behoorlijk vastgelopen op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Bij Knopend Velperbroek 2 kilometer. En een half uur extra reistijd. Bij ons in de studio vanochtend is Danny Goossen. Vanavond is het laatste deel te zien op NPO 3 van het tv-programma Danny in Arabistan. Voor dat programma bezocht hij inwoners van landen als Syrië, Saoedi-Arabië. En vanavond zien we hem in Mosul, Irak. Je bent er in januari geweest. Was dat voor of nadat wij elkaar tegenkwamen in een Utrechts café? Dat was denk ik daarna. Ja, ik was net terug. Een paar dagen eerder was ik nog terug. Ja. Maar dat is zo raar. Hè? Ik zit dat af en toe een beetje te kijken dan. Wij kwamen elkaar per ongeluk tegen. En dan een dag later zie ik jou weer... ik snap dat dingen dan van tevoren zijn opgenomen. Je was natuurlijk tussendoor wel terug geweest. Maar dan sta je zelf ook weer met je mandje in de supermarkt. Ja, het is echt even wennen. Ja, want je komt uit een land dat echt helemaal kapot... of tenminste, Mosul was echt voor een groot deel kapotgeschoten... waar mensen echt niks hebben. Je staat inderdaad in de supermarkt even te twijfelen van... wat wat zal ik kopen vandaag? En moet ik de chocola wel of niet meenemen? Of welke biermerk of wel, wat voor bier ga ik meenemen? Ja. Dus het is echt een twee werelden dat echt niet... Een rare reality check af en toe. Ja, heel erg. Ja zeker ja. Als je bij stilstaat. Met welk idee was je afgereisd naar Irak? Het leven naar IS, want Mosul is bijna 2 jaar geleden bevrijd. Wij dachten, nou ja, we gaan even kijken hoe het nu is eigenlijk. Hoe staat dat met de wederopbouw en met het leven in Mosul? Want de mensen zijn nu vrij, kan je wel zeggen. Maar of dat echt zo is, dat valt te betwijfelen. Want er ontstaan allerlei andere soorten militia's die door Iran gesteund worden. Die nemen langzaam de macht over. Het Iraakse leger, ja, die heeft het voor het zeggen, maar ook niet overal. Dus... Ja, en je hebt heel veel IS-sympathisanten nog rondlopen daar. Ja. En die zorgen ook voor heel veel onrust. Want die gaan eigenlijk weer op in de bevolking, zou je kunnen zeggen. Nou ja, heel veel mensen vragen zich echt af van waar zijn al de IS-strijders gebleven? Want na de bevrijding van West-Mosul door het leger en de coalitie... zijn wat IS-strijders gedood. Gewoon, die zijn echt geëxecuteerd door het Iraakse leger. De buitenlanders zijn gevangen genomen. Maar heel veel zijn ineens verdwenen, zeggen de mensen. Van ja, waar zijn die gegaan? Wij zien ze niet meer, maar die lopen hier waarschijnlijk wel ook ergens rond. Dus die angst, die is er nog steeds onder de bevolking. En dan wil ik zag ook beelden, ik weet niet eens meer waar het was, maar inderdaad, jij loopt daar dan met een vrouw in zo'n totaal kapot geschoten stadsdeel. Waarvan je denkt, wordt dat ooit nog wel weer wat? Nou, zij woont eigenlijk, haar huis is echt totaal kapotgeschoten. Dus er is niks meer van over. Het is allemaal een stuk steen. Zij woont echt 50 meter verder in een huis dat ook eigenlijk niet eens woonbaar is. Maar ja, die mensen kunnen nergens naartoe. Die worden niet opgevangen. Die worden ook niet geholpen. En ja, de vraag is, kijk, bijna alle huizen zijn daar plat gegooid. Er liggen nog heel veel lijken onder. Je ruikt het ook. Het stinkt daar heel erg. En je vraagt je af, wordt dit ooit weer herbouwd? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Het kost zoveel geld om het weer op te bouwen. En net zoals heel veel Arabische landen speelt corruptie daar ook een grote rol. Heel veel geld komt binnen, zeggen mensen, maar dat gaat naar politici daar. Mensen zijn eigenlijk een zak aan het vullen. En de mensen die echt nodig hebben, ja, die zien daar bijna niks van. Toch zie je ook in die beelden heel vaak wel weer een soort veerkrachtigheid. Ook van de mensen zelf natuurlijk. Ik vind het echt bewonderenswaardig. Ik bedoel, wij zitten al te piepen als we onze pink stoten ergens tegenaan. En dan zie je dit allemaal. Die mensen die dan toch ook weer in het klein dingen op aan het bouwen zijn. Het is echt bewonderenswaardig af en toe. Ja, dat klopt zeker. Ja. Maar die mensen die voelen zich ook vaak in de steek gelaten. Zeggen, als wij niet zelf doen, ja, dan doet niemand het gewoon. En dat zie je in heel veel landen. Dat ze zelf beginnen om hun leven weer op te bouwen. Ja, je kan heel lang zitten en zielig doen en denken van oh, wat is ons overkomen. Maar ik heb gemerkt dat inderdaad ook in Syrië en in andere delen van de wereld, in Gaza ook, dat mensen zelf proberen om zelf dingen voor elkaar te krijgen. En samen dat ze iets proberen te doen. Want echt hulp van buitenaf is soms lastig of komt soms niet. Of ja, wat ik zei, door corruptie is dat soms onmogelijk. Hoe is het voor jou om daar rond te lopen? Je spreekt de taal, hè? Ja, ik spreek Arabisch, ja. Dan maak je makkelijker contact, denk ik, dan dat het via een tolk moet. Ja, zeker. Nee, dat is wel een groot... Ik kom zelf uit Libanon, dus ik weet, ik ken de Arabische manier van leven. Ik ken de cultuur. Ik weet hoe ik met mensen moet praten. Want het is niet altijd even makkelijk. Heel veel dingen zijn ook ter plekke gebeurd. Ik loop op mensen af en ik begin met ze te praten en ik leg ze uit wat ik wil. En dat, ja, die mensen die hebben zoveel ellende en die willen ze gewoon aan iemand kwijt. Want je moet je voorstellen, naar een psycholoog gaan is dat no done deal. Als je naar een psycholoog gaat, dan ben je gek. Mm. Dus die mensen zitten zoveel woede en zoveel pijn en dan kunnen ze het vertellen aan iemand. En ja, dan sta ik daar voor open en ja, het raakt je wel natuurlijk, want je hoort de ene naar de andere verhaal die gewoon verschrikkelijk zijn. Je hoeft hier geen stijltactiek niet in te zetten. Ik bedoel, nee. Dat je mensen achterna moet gaan. Nee, ze komen nu naar je toe en willen je verhaal vertellen. Ja, ja. Ja. Ja, dat is ook wel fijn voor de verandering. Is het gevaarlijk eigenlijk ook? Want ik bedoel, je zegt ook, er lopen ook daar types rond. Die zitten er misschien helemaal niet op te wachten dat daar ineens iemand uit Nederland komt om het verhaal een beetje op te tekenen. Nou, sterker nog, we konden niet in Mosul blijven slapen. Want de kans dat je ontvoerd wordt door een militia of door een bende is ook heel groot. En er zijn nog heel veel huizen die ze zeggen van ja, alle huizen zijn bomvrij schadelijk. Of tenminste, ze hebben alle bommen weggehaald. Want IS heeft heel veel bommen achtergelaten. Die booby traps, ja. Ja. Nou ja, als je daar loopt in zo'n huis, dan vraag je ook echt af van zo'n kleine draadje op de grond te zijn. Je ziet hem niet. En dan ze gaan heel veel mensen nog steeds dood aan booby traps. Dus Het is niet zonder gevaar. Maar goed, als je naar dat soort plekken gaat, dan weet je dat ook. Anders moet je niet gaan. Nee. We hebben het net gehad over die wederopbouw. Je zegt ook van ja, dat is bijna onmogelijk. Dat kost sowieso heel veel geld. Dus dat ja, wat daarmee gaat. Maar de mensen zelf, hebben die ook weer een beetje hoop misschien al? Of nee. Niet? Nee, dat is echt. De meeste mensen hebben al lang geen hoop meer. Want het is de ene na de andere oorlog weer. En ze vragen zich echt af van wanneer houdt het op? Want wat ik zei, die Sjiïtische milities die proberen gewoon min of meer het land over te nemen. En de macht, Iran wil natuurlijk in dit gat wat er nu is. Ja, precies. En het leger wil dat voorkomen. De Amerikanen willen dat ook niet. Dus iedereen zit nu echt te wachten van oké, wat wordt de volgende oorlog? En sterker nog, komt IS nog terug? Want er zijn heel veel mensen die gewoon aan hun lot worden overgelaten daar. En dat soort mensen hebben IS eigenlijk met open armen ontvangen toen IS aan de macht kwam. Want die denken, hehe. Eindelijk iets anders. Ja. Het kan nooit slechter zijn dan de regering die wij hebben. Die hebben iets te bieden, denken ze. Denken ze, precies. Als je wanhopig bent en iemand komt met een oplossing, dan denk je van, nou ja, erger dan dit kan bijna niet. Het is natuurlijk wel gebleken dat IS veel erger was. Maar ja, ze zijn wel vatbaar voor allerlei groeperingen. Wat doet het met jouzelf om daar rond te lopen? Word je er ook moedeloos van, als je het ziet? Eigenlijk wel, ja. Zeker als je weet dat allemaal kinderen daar rondlopen zonder schoenen. In huizen wonen nogmaals waar geen water, stroom en verwarming is. En ja, je gaat weg en dan zit je in je hotel 's avonds. Dan denk je er wel aan. Of als je terug bent in Nederland, denk je, jezus, wat hebben we het goed hier. Komt er een vervolg eigenlijk op deze serie? Ik heb geen idee. Ik hoop het wel. Want er zijn nog echt superveel verhalen te vertellen. En nog heel veel dingen die we hier niet echt weten. Dus. Ja. Ik hoop het wel. Vanavond de laatste aflevering van de tweede serie Danny in Arabistan op NPO 3 om 9:40 is het. Dank voor het gesprek en veel succes. Jullie ook. Hoi. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. Vandaag debatteert het Britse parlement verder over de Brexit en wat er moet gebeuren als premier May geen nieuwe deal sluit met de EU. Het is nog steeds onduidelijk of en hoe het Verenigd Koninkrijk die EU gaat verlaten en ook of de deadline van 29 maart wel wordt gehaald. Er moet meer gebeuren om het aantal ouders dat hun kind niet laat vaccineren omhoog te krijgen. Dat wil de Tweede Kamer, die hier vanaf 11 uur over praat. Afgelopen jaar is het aantal ingeënte kinderen gedaald, waardoor ziektes als mazelen en kinkhoest steeds vaker opduiken. De staatssecretaris die erover gaat, Paul Blokhuis, die wil dat er indringende gesprekken met ouders worden gevoerd. Maar onder meer de SP in de Tweede Kamer vindt dat niet genoeg. Nou, laat maar zien wat er gebeurt als je niet vaccineert. Laat maar zien hoe een kind eruit ziet dat van onder tot boven onder de mazelen zit. Of dat bof heeft gehad en wat dat vervolgens ook met mensen doet. Ook andere partijen hebben ideeën hoe die vaccinatiegraad omhoog kan. Straks dus onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. En tienduizenden zeekoeten zijn er de afgelopen weken doodgegaan. En het is een raadsel hoe ze aan het eind zijn gekomen in het Waddengebied. Om daar meer over te weten te komen, worden ze vandaag onderzocht bij de Universiteit van Utrecht. En Mark Romy Visser die weet wat er gaat gebeuren. Nou, in de koeling van de faculteit diergeneeskunde in Utrecht liggen er een stuk of 100. 100 dode zeekoeten, en dat is maar een fractie, want volgens schattingen zijn er misschien wel 20.000 zeekoeten dood aangespoeld op de Nederlandse stranden. Hoe ze aan hun einde zijn gekomen is niet duidelijk. Ze zijn sterk vermagerd, dat is wel te zien. Heeft het iets te maken met die containers die vorige maand in de Waddenzee terechtgekomen zijn? We weten het niet. Hopelijk dat daar na vandaag wat meer duidelijkheid over kan komen. Die 100 zeekoeten in Utrecht gaan vandaag op de snijtafel opengemaakt worden. En dan wie weet komen er wat antwoorden. Mark Robin Visser over de zeekoet. En dan nu naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Onze spraakmaker vanochtend is boswachter Arjan Postma. Samen met Jan Staman van de Raad voor Dierenaangelegenheden kijken wij hoe de blik van mens op dier is veranderd in de loop der jaren. Dus we blijven nog even in de dierensferen. Ze hebben daar voor het eerst gedegen onderzoek naar gedaan. En die Raad van Dierenaangelegenheden, dat is een club van deskundigen die de overheid al jarenlang gevraagd en ongevraagd adviseert over tal van zaken als het om dieren gaat. En het Oranje Fonds heeft al een tijdje het maatjesproject. Mensen die wat hulp nodig hebben, daar wordt een maatje voor gezocht. Er is campagne gevoerd om veel maatjes te vinden. En ze maken straks bij ons bekend wat dat tot nu toe heeft opgeleverd. Maar ook waar ze tegenaan lopen in die zoektocht. Dus dat horen we strakjes. En we hebben het natuurlijk over flexen en freelancers en ZZP'ers straks in stand.nl. Zometeen spraakmakers. Eerst een overzicht van het laatste nieuws krijgt u van Elisabeth. Ik wens u vast een prettige donderdag verder. Prettige Valentijnsdag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlandse kankerpatiënten hebben in 2016 chemotherapie gekregen waarvan niet duidelijk was of de grondstoffen wel werkten. Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla. De grondstoffen kwamen uit een fabriek in China die door de Europese inspectiediensten was afgekeurd omdat er risico was op vervuiling van medicijnen. Bijna 10.000 jongeren zijn de afgelopen dagen verleid tot het plegen van een cybercrime in een bewustwordingscampagne van de politie. Ze werden door een vlogster, een gameplatform en de site scholieren.com aangespoord om onder meer Instagram-accounts te hacken. En toen ze op de link klikten, kwamen ze terecht op een website van de politie. Yassine Abdelhaoui zegt dat de kogels waarmee hij vorige week werd neergeschoten waren bedoeld voor zijn zwager. De oud-voetballer werd een week geleden in Amsterdam in zijn been geschoten. Tegen Eén Vandaag zegt hij dat hij moet zijn aangezien voor de man van zijn zus. En Airbus stopt met het maken van de A380. Luchtvaartmaatschappij Emirates koopt minder van de megavliegtuigen dan gepland. En daarom is de productie van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld niet meer rendabel. Het weer dan nog. Vandaag trekken sluierwolken over, maar de zon komt daar goed doorheen. Het blijft overal droog en het wordt 10 tot 13 graden. Morgen is het nog zonniger en hier en daar zelfs 16 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspitsfiles lossen verder af. Op bij elkaar staat er nog 120 kilometer. De meeste vertraging bij Arnhem na een ongeluk. Wat ook opvalt is de vertraging op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen de afritten Rijssen en Lochem 7 kilometer. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is het nog langzaam rijden tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen. 7 kilometer met een half uur vertraging. Dan het ongeluk op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Waterberg 8 kilometer. Met meer dan een uur vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En als laatste de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 2 kilometer. Door een kapotte auto is daar nu de rechte rijstrook dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Valentijnsdag. Een mooi moment voor Airbus om het uit te maken met de A380. Guylaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen. Ja, de laatste levering van de Super Jumbo A380 staat dus voor 2021 op de rol. Dat heeft vliegtuigbouwer Airbus vandaag bekendgemaakt. Volgens de onderneming heeft luchtvaartmaatschappij Emirates het aantal orders verminderd. En daardoor is er niet meer voldoende vraag en dus niet meer haalbaar om de productie op gang te houden. Onze spraakmaker vanochtend is boswachter Arjan Postma. Arjan, welkom. Goedemorgen. Ooit in zo'n enorme A380 gevlogen? Ja, één keertje, ja. Als passagier neem ik aan. Als passagier, ja. Zou je het als piloot ook wel als wens hebben gehad? Nee. Ik ben niet zo gek op dat soort machines, nee. Nee? Ben jij wel iemand die precies kijkt wat voor vliegtuig zit ik? Nee, helemaal niet. Nee hoor, ik vind het is net alsof je in een soort lift stapt. Dan word je een paar uur heen en weer geschud. En dan stap je aan de andere kant van de wereld er weer uit. Dus ja. Nee, ik heb er niet zoveel mee op. Herkenbaar. Gewoon van A naar B. Ja. En een goed filmpje tussendoor kijken, Margriet Brandsma. Of niet? Goedemorgen ja, ook. Is, ja, absoluut. Dat is op sommige weer het leukste van lang vliegen. Dat je een paar films kunt bekijken. Ja. Ben jij een tech-nerd als het gaat om vliegtuigen? Helemaal niet. Nee, absoluut niet. En sterker nog, geheel... Na de tijd van nu probeer ik zelfs aanzienlijk minder te vliegen. Zo wordt het ook. Nou ben je natuurlijk jarenlang in Duitsland correspondent geweest. Dus dat waren ook maar korte afstanden. Ja, maar daarvoor heb ik heel veel gereisd voor de NOS. En zat ik eigenlijk elke week wel in een vliegtuig. Ja. En is het nu tijd om te zeggen van even wat minder. Ja, of met de trein. Of met de trein. En dan genieten van het uitzicht. Arjan, jij bent freelance boswachter, toch? Ja. Margriet, jij bent ZZP'er. Absoluut ZZP'er. Ja, dan kunnen jullie mooi meepraten. Over de stelling in stand.nl. Flexwerk doet onze maatschappij meer kwaad dan goed. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het is dat er steeds meer flexwerkers bijkomen. In 2003 waren er nog 1,7 miljoen flexwerkmedewerkers en zelfstandigen. Inmiddels zijn het er ruim 3 miljoen. Blijkt uit cijfers van de Flexbarometer die door het CBS en TNO is gepubliceerd. En doordat er steeds meer flexwerk komt, wordt er minder afgedragen aan sociale zekerheid en pensioen. En dat komt omdat ZZP'ers fiscale voordelen en andere regelingen hebben dan vaste werknemers. En dus ook geen of minder pensioenpremie afdragen. Er komt geen eind aan de groei van het aantal flexwerkers. Aantal flexibele werknemers is sinds 2003 met 3/4 toegenomen. Moet je denken aan mensen zonder vast contract of een contract met variabele uren, uitzendkrachten. Flexjob sloopt het stelsel. De oprukkende flexwerkers en ZZP'ers ondermijnen onze sociale voorzieningen. Nou, die trend wil het kabinet keren. En dus gaan de regels op de schop met één duidelijk doel. Vast werk wordt minder vast, flexwerk minder flexibel. Ja, en daarnaast kan flexwerk ook nog invloed hebben op de economie. Volgens TNO-onderzoeker Sarieke Verbiest verdienen flexwerkers minder dan mensen met een vast dienstverband. Het FNV geeft aan dat we af moeten van flexwerk en toe moeten naar een maatschappij waarbij het niet meer vanzelfsprekend is dat werkgevers flexkrachten kunnen inhuren. We gaan een tussentijdse balans opmaken. Is flexwerk een zegen voor de werkgever? Is ons stelsel op deze manier financieel onhoudbaar geworden en is het daarmee een vloek voor de maatschappij? Jullie zijn dus beide niet in vaste dienst. Ik kreeg vanochtend een mail van de Telegraaf met het nieuws. ZZP'ers zijn ASO's die ons systeem vernielen, was de kop daarvan. Arjan, jij bent zo'n ASO die het systeem vernielt. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ben het wel eens met de stelling dat het sociale stelsel onder druk zit. Die regels die een ZZP'er voordeel geven, die zijn opgesteld omdat een ZZP'er meer risico loopt dan iemand in vaste baan. Mm-hmm. Maar als nu werkgevers die voordelen naar hun toe gaan schrapen, dus dat ze ineens stoppen met vaste werknemers, maar allemaal ZZP'ers inzetten, ja, dan dat is niet de bedoeling geweest. Dus ik vind, als iemand zelf kiest, ik wil ZZP'er worden, dat is altijd goed. Dan ben je ondernemer, dan moet je dat proberen. Maar als een bedrijf gaat kiezen om zijn personeel om te zetten van vaste medewerkers naar zelfstandigen. Ja, zoals we de rechtszaken bij de postbezorgers bijvoorbeeld hebben. Er zijn natuurlijk heel veel van dat soort voordelen. Dat vind ik een hele slechte zaak. Ja, dus in die zin ben je het eens met de stelling dat helemaal flexwerk dan de maatschappij meer kwaad dan goed doet, maar dan is het vanuit de keuze die werkgevers maken. Juist. Ja. En niet als je het als werknemer zelf wil. Nee. Zijn jij er ook zo in, Margriet? Nou ja, kijk, ik vind het een beetje heel kortzichtig allemaal. Want kijk, een aantal jaren geleden, toen het helemaal niet goed ging met de Nederlandse economie, toen werd het, en er heel veel mensen werkloos waren. Ja. Vandaag ook weer een berichtje in het nieuws dat er eigenlijk veel meer banen zijn, mm-hmm, dan dat er personeel is. Nou, een aantal jaren geleden was dat nadrukkelijk anders. Ja. En toen werd het juist ook heel erg gestimuleerd. Hè, van, ja, blijf niet thuis zitten, maar probeer iets. Nou, heel veel mensen hebben dat gedaan. Gaat allemaal je eigen bedrijfje opzetten. Ga aan de kant wordt gezet door je baas. We stimuleren dat ook met regelgeving en met voordelen. Dus heel veel mensen hebben dat gedaan. En nu staat het er economisch allemaal wat anders voor. En dat daar nu over geklaagd wordt, dat klopt natuurlijk niet helemaal. Wat er aan ontbreekt en wat er aan ontbroken heeft de afgelopen jaren, is dat er ook op is ingespeeld op de manier die noodzakelijk is. Hè, de grote visie op het grote aantal ZZP'ers dat de laatste jaren is ontstaan. Dus ja, om nou die schuld bij die ZZP'ers te leggen, dat vind ik niet helemaal deugen. Nee. Maar dat er dingen nu scheef lopen, ja, dat zie ik ook wel. Maar als het systeem zo zou zijn dat van ZZP'ers wel wordt gevraagd om bijvoorbeeld pensioenpremie af te dragen en daarmee pensioen op te bouwen, zou dat, Arjan, voor jou een optie zijn? Of zeg je, nee, dit is nou precies een van de redenen. Ik wil niet aan al die regelingen mee moeten doen waarom ik ondernemer ben en ZZP'er ben. Zoals ik net zei, als het voordeel nu wat die ZZP'ers opleveren verdwijnt in de zakken van het grote bedrijf dat massaal die ZZP'ers inhuurt, dan heeft het ook niet zoveel nut om dan die ZZP'er nog meer te belasten om dan die gaten weer op te vallen. Dus normaal, als een bedrijf iemand die vaste dienst heeft, is de helft van de pensioenpremie is voor het bedrijf. Ja, dus eigenlijk zeg je, ik wil mijn best aanpassen, maar dan moet het dan die grote bedrijven... Maar dan moet het ook inderdaad gelijk verdeeld worden, maar en niet op zo'n manier. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet onlogisch dat je ook als ZZP'er op een of andere manier in, hè, zoals we ons ook allemaal, of je nou ZZP'er of je vaste dienst bent, maar we verzekeren ons ook allemaal tegen ziektekosten. Dus ja, maar dan mogen we wel zelf kiezen hoe ver je daarin gaat. Ja, dus dat je daar maar goed, dat zou bij een pensioenregeling natuurlijk ook kunnen. Dus maar, zou ik persoonlijk niet zo'n rare eis vinden, hoor. Nee. Als dat tegen mij gezegd zou worden, daar moet je voor zorgen, zou ik denken van ja, dat klopt ook wel. Ja. Dat is ook heel verstandig om dat te doen. En Arjan zegt, dan moet iedereen een fair play spelen. Daar komt als een bedrijf alleen maar ZZP'ers inhuurt, dan is die de helft van de pensioenlasten is die kwijt. Ja, dat is lekker snel in je zak gestoken. En als je daarna de ZZP'er die dubbele pensioenlasten laat compenseren, dan vind ik dat het een verschuiving is van lasten. Duidelijk. Van de werkgever naar de werknemer. We gaan ons oor te luisteren leggen bij andere sprekers. Sarieke Verbiest, om te beginnen, is onderzoeker bij TNO, waar het rapport dus en de waarschuwing eigenlijk door wordt afgegeven mede. Goedemorgen. Goedemorgen. De stelling is, flexwerk doet onze maatschappij meer kwaad dan goed. Als ik je zou dwingen eens of oneens te zeggen, waar kom je dan op uit? Ik ben een onderzoeker, hè. Genuanceerd. Lastig altijd, hè. Als ik moet kiezen, dan zeg ik eens, maar dan wil ik wel een toelichting daarop geven. Nou, bij deze. Doe. Waar mijn toelichting over gaat is dat er een grote groep, grote groep flexwerkers op de arbeidsmarkt is die erg laag opgeleid is en waar erg weinig in geïnvesteerd wordt qua opleiding en ontwikkeling. Waardoor ze eigenlijk ook niet beter inzetbaar worden en eigenlijk steeds meer onzekerheid ervaren of ze morgen nog wel een baan hebben. Mm-hmm. En dat ze daarmee aan de kant dreigen te komen staan. En ik geloof er echt in dat werkgevers daarin zouden moeten kunnen investeren. Juist omdat ze op zoek zijn naar meer gekwalificeerd personeel. Ja. En dat op dit moment niet kunnen vinden. Maar zijn dat de groepen mensen die er niet voor hebben gekozen om zelfstandig te worden? Ik heb het dan over de brede groep flexibele medewerkers. Dus niet alleen ZZP'ers die daar niet voor zelf voor hebben gekozen, maar ook oproepkrachten bijvoorbeeld, die daar niet per se voor zelf hebben mm-hmm. gekozen. Of uitzendkrachten die dat niet per se zelf hebben gekozen. Dus dat is een hele diverse groep. Ja. Maar en is dat een dusdanig grote groep dat je zegt dat zorgt voor uitholling in ons systeem? Of zijn dat ook gewoon de mensen die er bewust voor kiezen, en dat zijn er ook volgens mij steeds meer, om zelfstandig te werken en om als ZZP'er in te schrijven? Mm-hmm. Ja, dat is ook een grote groep die er echt bewust voor kiest om eigen baas te zijn, vrijheid te hebben, soms zelfs meer te kunnen verdienen als ZZP'er. Dus ik vind het ook kwalijk als alle flexwerkers over één kam worden geschoren, ja, in die zin. Er zijn ook inderdaad mensen die er zelf voor kiezen en die er profijt van hebben. Ja, maar is het dan, hoe doen wij het internationaal gezien? Wordt er hier heel veel geflexwerkt? Ik weet eigenlijk niet of je het zo mag zeggen. Ten opzichte van andere landen? Ja. Als je het een flexibele schil zou noemen in zijn totaliteit, dan heeft Nederland wel echt een grote flexibele schil in vergelijking met omringende Europese landen. En weet je waarom dat zo is? Ja, dat is dus een heel interessante vraag. Want waar het in ieder geval niet aan ligt is aan hoe het landelijk systeem is ingericht. Want ook landen die op ons lijken hebben niet zo'n grote flexibele schil. En ook nu de economie aantrekt, is het niet zo dat dan opeens de flexibele schil enorm aan het krimpen is. Dus dat is ook geen oorzaak. Ik heb het idee dat het vooral een maatschappelijke norm is. Iedereen flext, dus ik flex ook. Nou ja. Terwijl dat juist toch een paar jaar geleden heel erg anti-flex was. Omdat juist in tijden van crisis dat het zoveel werk, zoveel onzekerheid eigenlijk gaf voor de toekomst. Maar dat zeg jij, ik zie dat kantelen. Nee, ik zie dat niet kantelen. Er zijn gewoon verschillende meningen in de maatschappij. Ja, die zijn er op alle vlakken, maar op dit vlak dus ook. Alleen ik probeer te doorgronden van hoe kun je nou, als dit doorzet, hè, van 1,7 miljoen naar ruim 3 miljoen ZZP'ers, zelfstandig werkende mensen, moet je dan gaan zeggen, we proberen dat flexwerk minder te maken, of we gaan ons sociale systeem aanpassen? Ik denk niet dat het ooit weer zal verdwijnen. Dus het is er. Mm-hmm. En dan vind ik dat wij als maatschappij, als het er eenmaal is, dat we er ook iets mee moeten doen. En als wij dan zien dat heel veel mensen buiten de boot vallen, bijvoorbeeld omdat ze niet zelf hun pensioen opbouwen, omdat ze niet zelf zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, dat we daar als maatschappij iets op moeten bedenken. Ja. Maar dat zijn de mensen die er zelf voor kiezen om dat te doen? Doe als zelfstandige maak je je eigen keuzes, toch? Ja, als zelfstandige maak je je eigen keuzes. Maar stel nou dat je niet zo heel veel verdient en je moet dan wel ontzettend veel gaan afdragen voor een verzekering of voor je pensioen. Dan vraag ik me af of je die verantwoordelijkheid echt bij het individu moet leggen. Ja. Hoe sta je dan tegenover eigenlijk wat Arjan zegt, dat zegt de FNV ook, werkgevers zou je moeten dwingen om gewoon contracten om te zetten in vaste contracten? Is dat nog van deze tijd? Of zeg je dat is een ontwikkeling, dat kun je wel willen, maar dat gaat niet meer gebeuren? Nee, inderdaad. Je kan het wel heel hard blijven roepen, maar ik denk dat ze daardoor niet gaan doen als je het heel hard blijft roepen. Mm. Werkgevers die houden sowieso een bepaalde mate aan een behoefte aan flexibiliteit die moet opgevangen worden. Want anders dan houden ze hun hoofd niet boven water. De vraag is alleen, moet dat per se met een flexibel contract? Of kan je ook met vaste medewerkers meer flexibiliteit verkrijgen? Daar zijn ook opties voor. Oké, okay, dat ze minder uren, dat ze geen vast aantal uren werken, moet ik dat zien? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Je hebt bedrijven die maken gebruik van een urenbank. Dus ze hebben gewoon vaste medewerkers in dienst. Ze krijgen een vast salaris, gebaseerd op een gemiddeld aantal uren per week op jaarbasis. Maar bijvoorbeeld in de zomer werken ze meer uur en in de winter minder uur. Dat is een manier om intern meer flexibiliteit te krijgen. En toch zekerheid voor werknemers te creëren en pensioenafdrachten en dergelijke. Dus dan heeft het minder gevolgen voor ons sociale stelsel. Ik ga verder te raden, Sarieke Verbiest. Dank je wel voor jouw toelichting. Okay. Onderzoeker dus bij TNO. Dan gaan we naar Gerard Riemen, algemeen directeur van de Pensioenfederatie. Meneer Riemen, goedemorgen ook. En goedemorgen. U bent van de Pensioenfederatie. Nou, dat is een van de dingen die vanochtend wordt aangekaart. Van doordat er steeds meer ZZP'ers komen, zijn er minder pensioenafdrachten. Bouwen ook geen pensioenen op, maar dus betalen ook geen pensioenpremie. Heeft u een oplossing voor het probleem van uitholling van het stelsel? Als u het probleem überhaupt ziet, trouwens. Ja, het is een probleem. Het is met name, vind ik, een probleem voor de grote groep ZZP'ers zelf. Die permanent in onzekerheid zitten. Voor als ze ziek worden, arbeidsongeschikt worden. En als ze eenmaal oud zijn. Dus een ouderdom. Het is op je 30ste als ZZP'er heel moeilijk om te beslissen. Dat je geld apart gaat zetten voor het moment dat je 67, 68 bent. Maar tegen die tijd dat je zo oud bent, ja, dan als je dan geconfronteerd wordt met dat je alleen maar de kale AOW hebt, dan leidt dat vaak tot problemen. Dus ik vind wel degelijk een probleem waar we met z'n allen een oplossing voor zouden moeten verzinnen. Ja, want ervaren jullie, Margriet en Arjan, ervaren jullie het als een probleem, Margriet? Nou, het is natuurlijk wel... Je bent geen 30 meer, maar nee, goed. Maar goed, maar op het moment dat je natuurlijk zegt van ik ben niet meer in vaste dienst. Maar, ja, dan ik heb daar wel even over nagedacht van hoe ga ik dat doen? Ja. Omdat alles stopt. En inderdaad, alleen AOW, dat is geen vetpot. Dus ik ervaar het niet als een probleem, maar ik heb wel maatregelen genomen. Want Arjan, daar moet je wel je eigen maatregelen innemen of voorzorgsmaatregelen nemen. Ja, daar moet je een beetje op voorbereid zijn. Het is altijd een ingewikkeld verhaal. Je kan kijken of je dat met pensioen doet. Ik heb nogal een wonderlijke arbeidsverleden. Ik ben nogal wat geswitst in wat meerdere vakken voordat ik uiteindelijk als boswachter ergens kon landen. Dat betekent dat ik heel veel pensioengaten heb. Ja. Dus ik heb al mijn werkende leven pensioenpremie betaald. Maar als ik kijk wat er nu op de lijn staat, dan blijft er eigenlijk verdomd weinig over. Dus ik moet daar inderdaad een oplossing voor vinden. Maar mijn gewone pensioen stelt weinig voor. Nee, dat is. Meneer Riemen, dat is wat u aangeeft. Hè? Het is vooral voor ZZP'ers zelf kan het een probleem zijn. Dan kijken naar wat het voor gevolgen het heeft voor de maatschappij en voor ons sociale stelsel. Wat zou daar een oplossing kunnen zijn? Nou ja, kijk, voor ons sociale stelsel. Kijk, we hebben ook in essentie. En de sociale verzekering en pensioenen zijn nog heel erg ingericht op de klassieke werknemer. Iemand met een vast dienstverband. En we hebben dus steeds meer te maken, niet alleen met ZZP's, maar wat de voorgaande spreker aan de telefoon ook al zei. Je hebt heel veel mensen met flexcontracten, nulurencontracten, al dat soort contracten. Die, om het zo te zeggen, buiten de boot dreigen te vallen. En uiteindelijk betalen die mensen zelf daarvan de rekening. Niet alleen in geval van ouderdom. Ik mag hopen dat ze de pensioenleeftijd halen. Maar ook als ze arbeidsongeschikt worden of als ze ziek worden. Dan vallen ze terug op uiteindelijk, als er niets anders is, de bijstand. Dan betalen we daar als samenleving met z'n allen de prijs voor. Maar het is eigenlijk ook niet wat je zou willen dat de mensen overkomt. Dus waar we naartoe moeten is moeten doordenken. Hoe we met z'n allen zorgen dat die mensen op een of andere manier toch een sociaal vangnet hebben wat bij hun omstandigheden past. Ja. En nou, dat is wat de onderzoeker aan de telefoon ook al zei. Het is geen uniforme groep. Je hebt mensen die er heel bewust voor kiezen, die zich met het inkomen wat ze als ZZP verdienen ook kunnen veroorloven om de risico's die op hun afkomen op te vangen. En je hebt grote groepen die meer of meer gedwongen ZZP'ers zijn en daar dan ook niet echt voor kiezen als de risico's hen overkomen. Ja. Dus eigenlijk heeft u ook niet de oplossing voor handen, juist omdat het zo'n diverse groep is? Nou, de oplossing die we zullen moeten zoeken hangt inderdaad samen met toch kijken of je enigszins kunt differentiëren. En tegelijkertijd kunt kijken of je de ongelijkheden die er nu op die arbeidsmarkt zijn, want dat is ook niet goed voor het sociaal stelsel. Hè? Als je nu kijkt in de schildersbranche, dan zijn die schilders die zich als ZZP'er aanbieden in die arbeidsmarkt een stuk goedkoper dan de schilders die in dienst zijn van een schildersbedrijf. Ja. Omdat die schilders, die hoeven geen pensioenpremie af te dragen. En die in dienst zijn van een schildersbedrijf moeten wel pensioenpremie dragen. Duidelijk. Nou, dat leidt tot valse concurrentie op de arbeidsmarkt. En daar zullen we met z'n allen ook wat aan moeten doen. Gerard Riemen van de Pensioenfederatie. Mag ik heel klein dingetje? Ja? Het is toch bij heel veel, als we horen van die oproepcontracten, die nulurencontracten, dat zijn allemaal regelingen waarbij het risico bij de werknemer wordt gelegd en niet bij de werkgever. En dat was voorheen was dat wat gelijker verdeeld. Dus om nou het probleem alleen maar te benaderen vanuit de ZZP'er, dat vind ik, als we het vinden dat we dit collectief moeten regelen, dan moeten we ook die risico's gelijk verdelen over de mensen die het geld verdienen. Maar dat is niet precies maar wat u voorstaat, toch, meneer Riemen? Want u legt het juist ook bij die ongelijke arbeidssituatie neer. Dat is precies wat ik zeg. Ja. Je moet breder kijken dan alleen die ZZP'er. Ja. Je moet inderdaad ook kijken naar die categorie die de meneer net noemt. En ook daar je van afvragen, is dat nou wat we willen? Of inderdaad zullen ook de werkgevers daar niet weer een deel van het risico op zich moeten nemen. Precies. Duidelijk. Ja. Dank. Tuur Elsinga is de vicevoorzitter van FNV. Zal denk ik een beetje op hetzelfde standpunt zitten. Meneer Elsinga, goedemorgen. Goedemorgen. Namelijk, ja, zeker. Ik zit ongeveer op hetzelfde standpunt, ja. Ja, dat had ik al. Dan hadden we net natuurlijk de onderzoeker van TNO. Die zegt, ja, maar het is niet meer van deze tijd om te denken dat het niet gaat gebeuren. Want het is voor werkgevers gewoon gunstig. En die zullen echt niet zo snel het leven gaan beteren op die manier. Nou ja, daar heeft de onderzoekster meteen helemaal gelijk in. Het is voor de werkgevers te gunstig. Als we nou kijken naar het grote verschil tussen Nederland en de omringende landen en waarom de flexibele schil hier zo gigantisch is doorgeslagen, dan zit hem dat vooral in het kostenaspect. En we zijn eigenlijk natuurlijk gewend, of het is normaal, dat als je iets flexibel wil, een flexibel vliegticket of iets anders, dat je dan extra betaalt voor flexibiliteit. Maar in Nederland zijn de werkgevers eraan gewend geraakt dat flexibele arbeidskrachten alleen maar veel goedkoper zijn dan vaste. Ja, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. En daar zit de kern van het probleem. Ja, maar nu gaan we eigenlijk steeds verder weg ook van een groep die ook steeds groter wordt, die er bewust voor kiest om dat wel te doen. Nou, kijk, er zijn mensen die bewust de vrijheid ambiëren om lekker in zelfstandigheid te werken. Maar de hele grote groep mensen, de snel groeiende groep mensen op de arbeidsmarkt, die is divers. Maar het zijn veelal de mensen, dat zijn niet echt ondernemers in de klassieke zin, maar het zijn veelal mensen die gewoon hun arbeid en hun vaardigheden, hun kennis aanbieden op de arbeidsmarkt. Alleen dan nu zonder een vast contract, maar met een onzeker inkomen. Nou, daar hoort vrijheid bij, maar de onzekerheid als het gaat om inkomen en sociale zekerheid, dat is iets wat mensen helemaal niet ambiëren, blijkt uit allerlei onderzoek. Ja. En met name jongeren, en dat zit zowel in de uitzendsector of als ook allerlei constructies waar ze als payroller of als schijnzelfstandige hun arbeid moeten aanbieden, dat is iets waar jongeren over het algemeen helemaal niet voor kiezen. Die zetten hun leven in de wacht omdat ze te weinig zekerheid hebben. Ze kunnen geen huis kopen, ze kunnen zich allerlei zaken niet veroorloven. En zoals de heer Riemen net zei, ze hebben straks ook nog eens een keer een onzekere oude dag, omdat ze geen fatsoenlijk pensioen opbouwen. Op allerlei manieren is deze onzekerheid vooral onwenselijk. En dat komt omdat de werkgevers bij elkaar 35 miljard per jaar in hun zak steken, doordat ze kosten weten te besparen op allerlei flexconstructies. Nee, vandaar dat u zegt, onzekere contracten moeten omgezet worden in vast. Ik wil u een reactie voorleggen van iemand uit onze community, Dirk van Wijk. Die schrijft het, ik vind het onzin, mogen we ook al geen eigen baas meer worden van de bonden en van de politiek. Bonden die nauwelijks nog leden hebben, maar omgekeerd en onterecht veel macht. Ze houden alle innovaties en veranderingen teugen. En daar moeten mensen met ondernemingszin voor bloeden. Hervorm het systeem in plaats van een achterhaald kapot systeem in stand te willen houden. Ja, nou ja, ten eerste, wij zijn denk ik nog steeds de organisatie die de meeste representativiteit hebben als het gaat om het vertegenwoordigen van mensen. Maar goed, wel aanzienlijk minder leden dan een aantal jaren geleden. Laten we daar ook reëel over zijn. We hebben wat minder leden en vooral natuurlijk, we hebben natuurlijk meer werkenden. En dat is een goede zaak en in verhouding daarom wat minder leden. Maar nog steeds wel heel veel meer dan alle politieke partijen bij elkaar bijvoorbeeld. We hebben meer jongeren dan alle politieke partijen bij elkaar aan jonge leden hebben. Maar goed, het gaat meer om het systeem, hè? Dat de bond blijft zo vastzitten aan een vast contract, terwijl de realiteit inmiddels anders is en je misschien meer moet nadenken van hoe kunnen we het systeem zo veranderen dat je ook nog wel die flexibiliteit wat hoger in het vaandel krijgt. Kijk, flexibiliteit als het gaat om meer zeggenschap over je eigen werktijden is fantastisch. Dat vinden mensen hartstikke fijn. Maar wat heel vervelend is, is de onzekerheid aan inkomen. En de onzekerheid vooral aan inkomen als je per ongeluk ziek wordt. Ja. Dus ook mensen die ervoor kiezen om te ondernemen, kunnen af en toe ziek worden. Dat is een risico. En risico's kun je het beste collectief verzekeren. Dat is het voordeligst. Dat zie je ook bij pensioenen. Iedereen wordt oud. Je krijgt het beste pensioen met een collectief stelsel. Dus wij vinden inderdaad dat we... denkend aan de arbeidsmarkt van deze tijd, dat we ervoor moeten zorgen dat zeker ook de mensen die niet een vast contract hebben, maar ook pensioen opbouwen in een mooi collectief en solidair stelsel, en dat die ook verzekerd zijn automatisch voor arbeidsongeschiktheid. Ja. Dan hou je zoveel mogelijk mensen in het premies gaan afdragen. Okay. En dan wordt ook vanzelf wordt het minder voordelig om alle risico's af te wentelen op de werknemers, wat de werkgevers nu doen. En dan zul je zien dat er weer veel meer mensen ook een vast contract krijgen. Want uiteindelijk willen heel veel werkgevers wel graag trouwe werknemers. En ze willen er nu alleen niet voor betalen. Nou, duidelijk. En dat is eigenlijk oneerlijk. Ik ga het hierbij laten, want ik wil ook nog snel even naar de politiek toe. Dat zijn toch de beleidsmakers in ons land. Dank u wel voor uw toelichting. Dennis Wiersma is Tweede Kamerlid voor de VVD. Meneer Wiersma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Laat ik maar kort en goed vragen. Moeten we naar minder flexwerk toe of moet ons sociale stelsel worden aangepast? Als we het goed doen, gaat het allebei gebeuren, denk ik. Want je ziet de arbeidsmarkt veranderen. Dus ik was helemaal eens met de reactie die u voorlas over hervormen het systeem. Terug naar de oudheid is niet de oplossing. Nee. Als je zegt, iedereen die vaste baan, dan gaat het ook heel veel kosten. We gaan heel veel dingen heel goed op de arbeidsmarkt. Als je kijkt hoeveel mensen nu werk vinden, dat is ongekend. Maar tegelijkertijd zie je ook dat soms mensen op een manier moeten werken dat ze eigenlijk niet willen. En dat is hier het probleem. Als je die vaste baan zou willen, dan moet die ook weer mogelijk worden. Daarvoor doen we wel nu een heleboel dingen, maar daarmee zijn we er ook nog niet. Want je wil iedereen op de arbeidsmarkt gewoon dat het goed geregeld is. En dat vergt dus ook kijken naar het systeem. En ook dat je dat. Het sociale vangnet, daar gaat het om, hè? Een pensioenpot die leeg is straks. Nou, daar zit mijn teleurstelling. Want die gaan eigenlijk in hun eigen loopgraven zitten. Want we zien allemaal dat de kosten en risico's tussen die contractvormen gewoon groot zijn. Dat je, we sturen eigenlijk met name ook heel veel jongeren, dat ken ik ook, bijvoorbeeld met een tijdelijk contract als een soort backpack de arbeidsmarkt op. Terwijl we sommige mensen echt een soort all-inclusive vakantie op die arbeidsmarkt zetten. Ja, daardoor nemen die verschillen toe, ook wat je opbouwt. En heel veel jongeren hebben daar last van. Niet alleen jongeren, steeds meer ouderen ook. Als je baan hebt verloren als 50-plusser. En ik vind dat we dat naar elkaar toe moeten brengen. Ja, maar ZZP'ers dwingen om een pensioenpremie te betalen bijvoorbeeld? Ja, we hebben nu juist, als je in een payrollconstructie zit, gaan we nu zeggen, ja, daar hoort ook pensioen bij. Dus een werkgever die mag dat niet gebruiken om iets te ontduiken. Hè. Als je dat doet, dan ben je in die zin een cowboy. Maar ik geloof wel dat heel veel werkgevers, en ik ken een heleboel ook kleine, die willen wel wat graag gewoon iemand in vaste dienst nemen. Want ja, die hebben een kleine zaak, een snackbar, die willen ook op vakantie kunnen. Dan heb je NPO Radio 1. Morgenavond van 8:30 tot 9:30. Mangiare. Over Italiaanse krijgsgevangenen die elkaar op de been hielden met recepten. Hillary Akers en de jongste bediende over gebraden kip. En man met de microfoon Chris Baeyema ontmoet celebrity chef Jotam Ottolenghi. Op NPO Radio 1. Luister naar Mangiare. Morgenavond van 8:30 tot 9:30. Het nieuws van alle kanten. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Vandaag is het Valentijnsdag, de dag van de liefde. Maar de liefde is minder goed geregeld dan je denkt. Zo is de overheid gestopt met voorlichting voor veilig vrijen. Worden singles en kinderen met meer dan twee ouders ongelijk behandeld. En leven oudere echtparen nog steeds in onzekerheid of ze wel bij elkaar kunnen wonen in verzorgingstehuizen. Het Humanistisch Verbond stuurt vandaag een liefdesbrief aan Den Haag met als oproep dit te veranderen. Steun onze liefdesbrief. Humanisme.nu. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Vrijdenken, samenleven. Steun het Humanistisch Verbond. Humanisme.nu. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota.